Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 3 lutego. Jest siódma. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Jest odpowiedź Kancelarii Prezydenta na list grupy amerykańskich kongresmenów w sprawie ustawy o IPN-ie. Z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem kilkadziesiąt placówek w Polsce zaprasza na bezpłatne badania i konsultacje. Przed skoczkami narciarskimi zawody w Willingen. Ostatni sprawdzian przed igrzyskami w Pjongczangu. Kancelaria Prezydenta odpowiada amerykańskim kongresmenom na ich list w sprawie ustawy o IPN-ie. W imieniu Andrzeja Dudy do polityków ze Stanów Zjednoczonych napisał szef jego gabinetu. Minister Krzysztof Szczerski przekonuje, że Polska nie może zgodzić się na setki przypadków zniesławiania poprzez używanie określenia polskie obozy śmierci. List opublikowała wieczorem Kancelaria Prezydenta. W liście do kongresmenów Krzysztof Szczerski pisze, że Polska była jedynym okupowanym przez Niemcy krajem, gdzie za pomoc lub ukrywanie Żydów groziła śmierć. Mimo to, jak argumentuje minister, tysiące Polaków pomagały Żydom, tak jak rodzina Ulmów z Markowej na Podkarpaciu. Szef prezydenckiego gabinetu napisał do kongresmenów, że w Polsce zdarzały się przypadki haniebnych zachowań Polaków wobec Żydów. Potępiamy takie czyny i nie zamierzamy ich wymazywać z naszej przeszłości, podkreślił. Jak dodał, w przeciwieństwie do innych krajów europejskich, takie działania nie były elementem polityki rządu na uchodźstwie, a Polska nie kolaborowała z Niemcami. Polacy byli jego zdaniem pierwszymi świadkami tragedii Holokaustu. Prezydencki minister twierdzi, że Polska nie może zgodzić się na oskarżenia o współpracę z hitlerowcami, bo jest to negowanie Holokaustu. Krzysztof Szczerski zapewnił, że Polska jest i będzie wierna obowiązkowi głoszenia prawdy o wydarzeniach II wojny światowej, a prezydent Andrzej Duda konsekwentnie potępia wszelkie przejawy antysemityzmu i nienawiści etnicznej lub rasowej. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Dwa dni temu grupa członków amerykańskiego kongresu w swoim liście do prezydenta Polski wyraziła zaniepokojenie przyjęciem przez Sejm nowelizacji ustawy o IPN-ie. Politycy z ponadpartyjnego zespołu do walki z antysemityzmem zaapelowali do Andrzeja Dudy, by zawetował ustawę. Argumentowali, że przepisy będą mieć niekorzystny wpływ na dialog, działalność naukową i rozliczenie z Holokaustem w Polsce. Zaniepokojenie wyraził też amerykański Departament Stanu. Od niemal tygodnia w tej sprawie trwa dyplomatyczny kryzys między Polską a Izraelem. Władze w Warszawie przekonują, że ustawa ma chronić dobre imię kraju w świecie, ale izraelskie władze oraz historycy i intelektualiści uważają, że jest ona fałszowaniem historii. W MSZ obradował wczoraj zespół do spraw dialogu prawno-historycznego z Izraelem. Podobna grupa ma zostać powołana w Tel Awiwie. Co ustalono na pierwszym spotkaniu polskiego zespołu? O tym Agnieszka Drążkiewicz. To było wstępne robocze spotkanie. Narada w MSZ trwała 1,5 godziny i już wiadomo, że w najbliższym czasie będą kolejne spotkania. Sprawa jest dość oczywista. My będziemy próbowali, jesteśmy powołani przez premiera i będziemy próbowali odnowić kontakty z Izraelem przyzwoite i porozumieć się w kwestiach, w których zaszło bardzo wiele nieporozumień, przede wszystkim dotyczących treści ustawy. Mówił po spotkaniu członek zespołu Bronisław Bilsztajn. Dodał również, że polska grupa jest gotowa na rozmowy z izraelskim zespołem. Publicysta wyraził też nadzieję, że do polsko-izraelskiego kompromisu dojdzie bardzo szybko. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. W ośrodkach onkologicznych w Polsce dziś dzień drzwi otwartych. Z okazji Światowego Dnia Walki z Rakiem w 30 placówkach będzie można bezpłatnie wykonać mammografię lub cytologię, a także skorzystać z porad i konsultacji specjalistów. Warszawskie Centrum Onkologii zaprasza od godziny 9 do 14. Prezes Polskiej Unii Onkologii dr Janusz Meder podkreśla, że warto zachować czujność onkologiczną i złotą zasadę 2-3 tygodni. Jeżeli pacjent odczuwa niepokojące objawy, które po tym czasie nie ustąpią, powinien zgłosić się do lekarza. I tutaj zachęcam, żeby być niepokornym pacjentem, nie dać się zbyć, tylko prosić właśnie o rozszerzenie tych badań, ponieważ nie można lekceważyć takich objawów, które niestety mogą okazać się nowotworem. Paweł Kaliszek 5 lat temu dowiedział się, że ma szpiczaka. Jak mówi, sama diagnoza była szokiem, a pierwsze objawy były niespecyficzne. Czułem się dużo słabszy. To był wynik anemii, tego, że miałem już wtedy bardzo dużą niedokrwistość i miałem krwawienia z nosa bardzo obfite i cały czas. I myślałem, że to jest jakiś problem taki czysto rynologiczny, że tak powiem, związany z nosem. To był wynik nadlepkości krwi, która jest też typowa dla szpiczaka. Według Krajowego Rejestru Nowotworów co roku w Polsce 160 tysięcy osób dowiaduje się, że ma raka. 100 tysięcy umiera z tego powodu. Prognozy Światowej Organizacji Zdrowia wskazują, że w ciągu najbliższych 15-20 lat podwoi się liczba nowych zachorowań. To był serwis Trójki. Serwis sportowy, Tomasz Gorazdowski. I dobre informacje dotyczące naszych skoczków. Kamil Stoch skoczył 142,5 metra i wygrał kwalifikację do konkursu Pucharu Świata w Wellingen. które odbędą się dziś i jutro. Awans wywalczyło 6 Polaków. To nowe zawody Pucharu Świata, choć w Willingen oczywiście już skakali, ale teraz za zwycięstwo można zgarnąć 25 tysięcy euro. Teoretycznie zmiana jest tak prosta, że aż niewiarygodne. Do konkursowych skoków w 2 dni weekendu dołożono skok kwalifikacyjny i teraz wszystko liczy się razem. I tyle. Czyli trzeba zgromadzić największą liczbę punktów w 5 skokach w Willingen. 2 skoki były naprawdę solidne, poza tym jednym, gdzie trochę przekombinowałem, ale czasami tak jest, no nie da się po prostu każdego skoku skakać na 100% i na sam dół, tylko czasami też człowiek ma prawo chyba popełnić błąd. Chcę potraktować ten weekend jako taki solidny trening, przede wszystkim jakość skoku, chcę, żeby była bardzo wysoka, żeby każdy skok był na dobrym poziomie, jeden już odpadł, ale mamy kolejne 2 dni, także na spokojnie. Zawody w Willingen trwają, początek dzisiaj o 16:00. Kibice piłki nożnej muszą jeszcze poczekać na powrót piłkarzy na boisko, ale już niedługo, tydzień zaledwie. Kibice siatkówki cały czas mogą emocjonować się meczami. Czasami bardzo ciekawymi, jak ten wczorajszy w Bydgoszczy. Tam Łuczniczka pokonała 3-2 Espadon Szczecin. W drugim meczu emocje były mniejsze, bo i dominacja gospodarzy spora. Trefl Sopot wygrał 3-0 z GKS-em Katowice, mówi Piotr Nowakowski. Na pewno jest tutaj ciężko grać z Katowiczanami. Wiadomo też, że gdzieś tam z tyłu głowy mamy coś też, że Tref jeszcze nie pokonał zespołu z Katowic, także no byliśmy dość mocno zmobilizowani, troszkę spięci, no ale całe szczęście, że ta końcówka w pierwszym secie wyszła na naszą korzyść. Zaczynając od 0-1 w plecy, no to mogło być różnie. Tego jeszcze nie było. Po raz pierwszy w historii Międzynarodowy Komitet Olimpijski zaprosił do udziału w sesji, która odbędzie się przed inauguracją Igrzysk w Pjongczangu, delegację Watykanu. Czyżby to zachęta do udziału obywateli Watykanu w Igrzyskach? Przekonamy się być może za czas jakiś. No a do Igrzysk zostało 6 dni. Ale co tam Igrzyska, powiedzą Amerykanie? Przecież w niedzielę jest Super Bowl i tylko to się liczy. 8 ostatnich finałów to jednocześnie 8 najbardziej chętnie oglądanych programów telewizyjnych w historii. W 2015 roku transmisję telewizyjną obejrzało 115 milionów mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Pochmurno z przejaśnieniami. Wszędzie może padać śnieg lub deszcz ze śniegiem. Najwięcej śniegu do 10 cm spadnie na południowym wschodzie. Termometry pokażą od 1 stopnia w Suwałkach i Rzeszowie do 4 w Zielonej Górze i Poznaniu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Suchy kaszel. Wybieram Maxi Pulmon. Maxi Pulmon to syrop z podwójnie skoncentrowaną dawką substancji przeciwkaszlowej. Wystarczy bardzo mała ilość syropu, którą łatwo podać dziecku. Maxi Pulmon. Super moc na suchy kaszel. Maxi Pulmon butamiratu cytrynian 3 mg na mililitr. Objawowe leczenie nieproduktywnego suchego kaszlu różnego pochodzenia. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Pierwszy trymestr ciąży. Aflofarma. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Czy wiesz, że często właśnie u mężczyzn wątroba szczególnie wymaga wsparcia? Tłuste jedzenie, ciężkostrawne przekąski, używki. To wszystko sprawia, że wątroba jest w defensywie. Co robić? To proste. Zastosuj suplement diety Altra. Altra zawiera fosfolipidy sojowe, a do tego aż 5 składników, w tym wyciąg z liści karczocha wspomagający pracę wątroby. I dlatego jest tak ważna dla nas facetów. Altra. Męski sposób na wątrobę. Opakowanie 20 kapsułek w aptece za mniej niż 9 zł. Szczegóły na www.męskawątroba.pl. Aflofarm. Barbara, ile to jest 998 na pół? 499, a co? No to jest okazja, Barbara. Mega okazje w Media Expert. Teraz płacisz tylko połowę, a resztę dopiero za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. Włączamy niskie ceny Media Expert. RRSO wyliczona na dzień 21 grudnia 2017 wynosi 0%. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje HEPA Slimin. Tak, ale HEPA Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, HEPA Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety HEPA Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Aflofarm. Wyciąg z maty wspiera odchudzanie poprzez wspomaganie rozpadu lipidów, a cholina wspiera funkcjonowanie wątroby. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A o 5 rano w sobotę wcale nie najgorsza jest pobudka? Wcale nie najgorsze jest nawet przeziębienie. Najgorsze jest w sobotę rano o 5 skrobanie szyb samochodowych. Poczekalnia. Listy przebojów.

To był zespół Manic Street Preachers. Wczoraj, słuchając listy i przygotowując spotkanie z Państwem, pomyślałem, że zadbam wreszcie o to, aby w porannej audycji poczekalnia listy przebojów w sobotę ukazywały się nie tylko męskie głosy i dlatego teraz polska wokalistka, która nazywa się Beata Przybytek. Today Girls No Cry. Współczesne dziewczyny nie płaczą, to była Beata Przybytek. Z listów Państwa wiem, że ta przypadłość porannego skrobania szyb to przypadłość nie tylko mieszkańców Warszawy dzisiaj i być może Mazowsza, ale także innych części naszego kraju, a to jest zakamuflowana informacja o tym, że dziś rano wychodząc z domu mogą Państwo za oknami napotkać mróz.

A może pomożemy tej piosence na liście, bo na razie bez szans. Bulletproof Love, tak jest zatytułowany. Taki rodzaj muzyki pop zawsze mi bardzo odpowiadał. To był zespół The Corrs. Choć najchętniej oczywiście wybieram muzyków bluesowych, takich jak Curtis Salgado czy Alan Hagar. Jakieś pierwsze nieśmiałe oznaki głosowania na ten utwór się pojawiły, ale to wszystko jeszcze na razie za mało. Curtis Salgado i Alan Hagar, przypominam. Teraz śmiało przedstawiam prognozę pogody. W dzień zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami, miejscami opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Na południowym wschodzie zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami i opadami śniegu okresami o natężeniu umiarkowanym. I uwaga, prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej o 15 cm. Rano na wschodzie i na południu lokalnie mgły ograniczające widzialność do 100 metrów. Temperatura maksymalna od 0 do 4 stopni. Wiatr będzie słaby z kierunków północnych i wschodnich, miejscami zmienny. Bardzo mnie jakoś tak zafascynowała ta informacja o tym prognozowanym przyroście pokrywy śnieżnej o 15 cm. Jestem przekonany, że wśród nas o poranku są osoby, które potrafią układać jakieś ciekawe zadania matematyczne, bo myślę sobie, że jeśli podjazd do garażu ma powiedzmy 15 metrów, a prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej to 15 centymetrów, to ile śniegu przybędzie na całym podjeździe. Ale z tym Państwa zostawiam. Jestem przekonany, że ktoś z Państwa coś ciekawego wymyśli. My odnotujmy, że za 26 minut będzie 8. Po surowej reprymendzie, jaką otrzymałem od słuchaczki programu trzeciego, że Za rzadko prezentowany jest w sobotę zespół Greta Van Fleet i właśnie dlatego utwory tego zespołu spadają na liście, choć nie uważam, żeby taka była prosta zależność. No dzisiaj sięgamy. Edge of Darkness. To był zespół Greta Van Fleet. Okazało się, że ten przyrost śniegu o 15 cm jednak rozbudził Państwa wyobraźnię, przy czym w zadaniach matematycznych, o czym zapomniałem, należy być precyzyjnym, co jest jasne. Kuba napisał, że długość podjazdu 15 metrów, tak jak w naszym domu, a szerokość, no tak, to bardzo istotne, no ale dajmy na to, że szerokość 5 metrów, to ile śniegu trzeba będzie usunąć. Wydaje mi się, że do zakończenia naszego spotkania będziemy dzisiaj mieli zadanie matematyczne ze śniegiem. Tu program trzeci, a listy piotr.baron@polskieradio.pl. My God, she's chosen me. I'm losing ground beneath my feet as she's approaching me. My heart is pumping to the beat. Is this my fantasy? How can it be that I'm the one? Guess my trouble has just begun. My friends, they say that girl is dangerous. She's like a loaded gun. You better run, but how can I run when she is so much fun? I am Icarus, she's the sun. One step closer and I'm gone. On me, shout out the name while I'm asleep, losing my sanity. Her pretty face makes me weep. Sweet curiosity, my wings been melting in the heat. Now I'm drowning in the river of the sea. Oh no, I'm not a fool, except that I'm a fool for you. I kinda like the way I feel when you treat me like you do. I slowly fall into decay, kinda like it too. I'll do anything for you. To był zespół Tion. No i są pierwsze obliczenia tuż z tym śniegiem. Wjazd mam 20 metrów długi i 4 metry szeroki. Wysokość śniegu 15 cm, czyli wzór na prostopadłościan. To napisał pan Paweł, czyli u mnie będzie 20 razy 4 razy 15, co daje razem 1200 metrów sześciennych śniegu. Dziękujemy panie Pawle. Pan jeszcze dopisał takie zdanie wyrażające żałość pod moim adresem. Panie redaktorze, rano jest, a pan zadaje takie obliczenia. Ale dzięki panu każdy właściciel podjazdu do garażu może sobie obliczyć, ile śniegu będzie trzeba przerzucić, dzisiaj, jeśli wzrost pokrywy śnieżnej zakładany o 15 cm. Dziękuję panu bardzo. Państwa zapraszam do korespondencji piotr.baron@polskieradio.pl. Pani Katarzyna za mnie teraz nie pochwali, bo napisała, że liczę na spokojną muzykę, a teraz będzie zespół Judas Priest. To był zespół Judas Priest. Zaczytałem się dlatego, że są listy, które bardzo mocno uruchamiają wyobraźnię. Otóż otrzymałem list od pana Piotra, który pracuje w tej chwili w kuźni. Jest kowalem we wsi. A rozbudził ten list moją wyobraźnię, bo pomyślałem sobie, że byłoby wspaniale, gdybyśmy kiedyś mogli poranną audycję Zapraszamy do Trójki albo poranną audycję Poczekania listy przebojów w sobotę emitować z pana kuźni. Co pan na to, panie Piotrze? Woman, don't you know what I'm suffering from? Ease my pain, make it wash out with the rain. Relieve me and put it. Somebody else, 'cause I know